Będzie astronomia, astronautyka, biologia, ekologia, medycyna, energetyka, elektryczność. Będzie oczywiście fizyka, matematyka i chemia, ale będzie też inżynieria, nie zabraknie robotyki, będzie lotnictwo i rekonstrukcje historyczne. Eksperymenty, pokazy i warsztaty w Centrum Rzeszowa w okolicach zamku już od godziny 11. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz sport i Monika Sułkowska. 2 godziny temu mówiłam o przygotowaniach Cardiff do zbliżającego się finału Ligi Mistrzów. Teraz kilka słów o tym, co w piłce i wokół niej dzieje się w ten weekend. Miastem pod szczególną ochroną będzie dziś Madryt, w którym wieczorem Barcelona i Alavés zmierzą się w finale Pucharu Króla. Mecz na Vicente Calderón w stadionie Atletico Madryt będzie objęty wyjątkową ochroną. Zgodnie z tradycją na trybunie honorowej zasiądzie bowiem król Filip VI, a na żywo finał obejrzy prawie 60 tysięcy osób. Kibice będą musieli stawić się z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem, by przejść podwójną kontrolę policji. Bezpieczeństwa strzec będzie policja, oddziały antyterrorystyczne i policja konna. Środki bezpieczeństwa będą obowiązywały do niedzielnego południa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Początek tego spotkania o 21.30, wcześniej pucharowe rozstrzygnięcia w innych krajach, m.in. we Francji, w Niemczech i w Anglii. W finale FA Cup zmierzą się Arsenal i Chelsea. To ostatnia szansa Arsena Wengera i kanonierów na trofeum w tym sezonie. U nas dziś przedostatnia kolejka w grupie spadkowej Ekstraklasy, a także najważniejsze rozstrzygnięcie w lidze piłkarzy ręcznych. W rewanżowym spotkaniu finału zagrają Vive Tauron Kielce i Orlen Wisła Płock. W pierwszym meczu Vive wygrało 1 bramką. Brązowe medale wywalczyli wczoraj jeszcze pioniści Azotów Puławy. A skoro mowa o piłce ręcznej, czeka nas rewolucja. Piotr Przybecki, nowy trener reprezentacji szczepionistów, powołał kadrę na turniej towarzyski w Norwegii, a później na mecz eliminacji Mistrzostw Europy z Serbią i Rumunią. W reprezentacji jest mnóstwo nowych nazwisk. Warto zauważyć na przykład, że w kadrze znalazł się tylko jeden zawodnik Vive, Piotr Chrapkowski. Przybecki ma swoją wizję drużyny na najbliższe mecze. To jest takie połączenie oczywiście najpierw jakieś zmiany, nie wiem, stworzenia jakiegoś nowego zespołu, czy też zmiany stylu gry, ale też po prostu walka do końca o punkty, pomimo że sytuacja, wiemy doskonale, zdajemy sobie sprawę, jest bardzo trudna. To delikatnie powiedziane, Polska praktycznie straciła już szansę na awans do Mistrzostw Europy. Szansy na Mistrzostwo Polski koszykarzy nie straciła Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Wczoraj wygrała 58-57 ze Stermatem Zielona Góra w czwartym spotkaniu półfinałowym. Mamy zatem remis 2-2 w walce do 3 wygranych. Decydujące 5. spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek w Zielonej Górze. W finale na zwycięzcę czeka już polski cukier Toruń. Nairo Quintana liderem Giro d'Italia. Po wczorajszym etapie Kolumbijczyk wyprzedza o 38 sekund Toma Dimulena i pojedzie dziś w różowej koszulce. Do końca wyścigu już tylko 2 etapy. Dziś w całym kraju słonecznie, z wyjątkiem przelotnych opadów w Karpatach. Wiatr słaby i północny, ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Temperatury od 20 stopni w Suwałkach, 21 w Trójmieście, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 22 stopnie w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Katowicach, 23 w Bydgoszczy, Poznaniu i we Wrocławiu, 24 stopnie w Gorzowie i Zielonej Górze, najcieplej 25 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na 2 kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie 2kółka.polskieradio.pl. Wakacje na 2 kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki, kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na 2 kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 5 dni. Super okazji w sklepach Euro. 4K Ultra HD. Sony 55 cali. Android TV za 3490. 32 cale. Philips za 829. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Laptop HP. Procesor AMD. Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami.

resist. To trójka jest 16 po 8. Gość zapowiadany jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A zaprosiłam dziś Lucynę Zębowicz. Witam cię raz jeszcze. Witam państwa. Lucyna Zębowicz zawiaduje, współzawiaduje, troszczy się o inicjatywę łączącą kulinaria ze sztuką filmową. Films for Food, tak się nazywacie. Tak. Na początek troszkę wyjaśnienia. Powiedz mi, czym jest Films for Food? Czym Films jesteście? For kim food jesteście? To jest inicjatywa, która wynika z naszej potrzeby pokazania polskiemu widzowi kinowemu, że jest takie zjawisko jak food films, czyli coś, co amerykańscy teoretycy i krytycy nazywają już gatunkiem filmowym. W Polsce z kolei właśnie na dniach będzie wydana książka na temat food filmów. A w naszej krytyce i w naszym odbiorze nie jest jeszcze tak powszechnie rozpoznawalne, że jest coś takiego jak filmy, w których jedzenie jest centralnym nośnikiem treści. Ale też jest pretekstem do opowieści o człowieku, do opowieści o dzisiejszym świecie, do opowieści o pasji, o dbałości o siebie, o szacunku do siebie nawzajem. To wszystko jak gdzieś odnajduje w tych filmach kulinarnych, no bo to nie jest podanie przepisu na antenie. To proszę nie kojarzyć tego z programami kulinarnymi, gdzie po prostu ktoś coś gotuje. Nie, od tego mamy telewizję. W kinie oglądamy dokumenty, w których, tak jak opowiadasz, mamy bohaterów, których życie wiąże się z jedzeniem, albo z jego produkcją, albo z przetwarzaniem, albo z opowieścią o tym, jakie znaczenie ma jedzenie kulturowe czy społeczne dla nas. Jedzenie ma tak bardzo wiele aspektów. Obejrzycie państwo w kinie filmy, które będą opowiadały o ekologii, czy o tym, w jaki sposób wpływa współczesny sposób produkcji jedzenia na nasze środowisko, na nasze zdrowie. Od czego zależy to, czy jak zmieniają się trendy kulinarne na świecie. Obejrzycie opowieści o artystach, bo chyba tak można powiedzieć o tych największych szefach kuchni, którzy na talerzach wyczarowują nie tylko niezwykle pięknie wyglądające dania, ale też dania, które niosą za sobą treść, jakąś opowieść o miejscu, z którego pochodzą, opowieść o człowieku, który to tworzy. Są też dokumenty, które przenoszą nas do miejsc nam na co dzień niedostępnych, na przykład dokumenty o producentach wina, gdzie możemy się przenieść z nimi na włoską, francuską czy estońską winnicę i zobaczyć, jak powstaje wino, jakim wysiłkiem, jacy ludzie za to stoją. To są fascynujące opowieści o rzeczy, wydawałoby się banalnej, bo no, jedzenie to jest rzecz, która dotyczy każdego z nas. Nie ma nic prostszego tak naprawdę, wydawałoby się. Tak, tak, mhm. Tak. Natomiast te filmy bywają naprawdę piękną opowieścią o świecie. I razem z Jakubem Gutkiem, którym prowadzimy tę inicjatywę Films for Food, chcemy je upowszechniać i udostępniać. Organizujemy pokazy w całej Polsce, a teraz będzie większa okazja we Wrocławiu. No właśnie, przyszłaś do nas z zaproszeniem, które bardzo chętnie przyjmujemy i prezentami też, a to wszystko z okazji Kulinarnego Festiwalu Europa na Widelcu, który we Wrocławiu już w przyszłym tygodniu. Tak. Zaczyna się od czwartku, składa się na niego bardzo wiele wydarzeń, między innymi biesiada na rynku, duży jarmark dobrego jedzenia. Natomiast nowością jest to, co my przygotowaliśmy z Kubą, czyli przegląd filmów kulinarnych w kinie Nowe Horyzonty. Pewnie najlepszym we Wrocławiu kinie, pokażemy przez 3 dni od piątku do niedzieli w sumie 7 filmów, tak? 7 filmów. Wieczorami zaprosimy państwa na filmy dokumentalne. Ich łącznikiem będzie to, że prawie wszystkie są wyprodukowane w Europie i prawie wszystkie opowiadają o europejskich kulinariach. Mhm, wymień jakiś tytuł, zachęć choć trochę, jeszcze bardziej. Natura kobiety i wino. Aha. O 4 winiarkach z Włoch, które produkują naturalne wino. Opowieść, nawet jeśli państwo nie piją wina. To opowieść o życiu. Opowieść o życiu, ale też o wspaniałych kobietach. To bardzo serdecznie polecam ten film o 20:30 w piątek w przyszłym tygodniu. Ale będzie też historia Slow Foodu, organizacji, z którą też gdzieś tam jakoś jesteś tak, związana. Jestem. A ja sympatyzuję, do czego się przyznam. Tak, to będzie opowieść o Carlo Petrinim, czyli twórcy ruchu Slow Food. Mhm. W obronie jedzenia, głód mięsa, to są też tytuły,

I jego zasługą było to, że rękopisy Chopina zgromadzone w prywatnej firmie, która zajmowała się sprzedażą nut na całą Europę wówczas, te rękopisy Polska miała możliwość kupić, jako że firma była w tarapatach. I to właśnie ojciec Zbigniewa Brzezińskiego niepomiernie przyczynił się do tego, że te rękopisy ostatecznie trafiły do Polski. To są te rękopisy, które są w Bibliotece Narodowej. Ponieważ było mało źródeł, poprosiłem profesora o to, czy być może ojciec mu coś mówił, czy przekazywał. I mail, jaki zapamiętałem, bo to taka refleksja właśnie w tym dzisiejszym dniu, szybko odpisał. Po pierwsze przeprosił mnie, że piszę po angielsku, bo jego sekretarze nie znają angielski. A mówi, z Chopina to znam tylko tyle. On miał wtedy 5-6 lat. Mówi, mama grała Chopina na fortepianie w Warszawie, a ja na małym krzesełku siedziałem obok i słuchałem, a całe ich archiwalia przecież spłonęły w Warszawie i nic nie zostało, bo oni z jedną czy dwiema walizkami uciekali z Polski przed hitlerowcami. I gdyby teraz powiedzieć o profesorze Brzezińskim, ja go określam prywatnie, to był, jeśli chodzi o ten ogród dyplomacji, to był taki ogrodnik, który w tym ogrodzie dyplomacji światowym działał z perfekcją. On w dyplomacji posługiwał się skalpelem. Jego analizy, jak do tego doszedł? Po pierwsze, w wieku 30 lat to był naukowiec, którego już cytowano. Studenci chcieli się na jego seminaria dostać. Był wtedy chyba najbardziej znanym analitykiem stalinizmu. Jego seminarium należało do najbardziej wymagających. Nie pytał studentów, czy znają rosyjski, tylko kazał im czytać kilkusetstronicowe prace doktorantom. Więc uważał, że to jest oczywiste, że jeśli zajmuję się Rosją, muszę znać rosyjski. Było to ponad wszelką dyskusją. W sumie Madeleine Albright była jego uczennicą. To on wychował sekretarzy stanu. Dla Polski to był człowiek, który uczynił wiele, bo pierwsza oficjalna wizyta Cartera, jaką złożył jako prezydent, była w Polsce. To jego zasługa. Kształt tej wizyty, czyli spotkanie z kardynałem Wyszyńskim i złożenie wieńca przed pomnikiem powstańców warszawskich, to on zadbał o to, by te punkty znalazły się w oficjalnej wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych. To był dla Polski szczęśliwy okres posiadać rodaka w owalnym gabinecie. Ja tak sobie myślałem, gdyby dzisiaj taka sytuacja była, ile moglibyśmy dobrego dla polskiej polityki też zrobić, bo przecież to są te działania zakulisowe, to jest to, co nie wychodzi w depeszach dyplomatycznych. Tego nigdzie nie przeczytamy, to jest odpowiedź, kto ma dostęp do ucha prezydenta. On miał dostęp do ucha prezydenta. Jak już odszedł z aktywnej polityki, to w zasadzie to on wyznaczał, jeśli chodzi o osoby poważnie zajmujące się analizą sytuacji międzynarodowej, on wyznaczał pewne kierunki myślenia. To jest właśnie taki tytan intelektu w tej właśnie dziedzinie. Był bardzo precyzyjny, bardzo taki dokładny, zawsze bardzo starannie dbał o swój wizerunek. On zawsze prosił żonę, mówi, zobacz, czy dobrze wyglądam. Jego miłość do Polski, to nie było coś udawanego. Proszę otworzyć 4 lata w Białym Domu. Tam w pierwszym zdaniu pada słowo Warszawa. Mam szczególny sentyment do tego miasta. Dalej pisze o tym, co pamięta. Pamięta defilady 3 maja, 11 listopada. No niewiele pamiętam, mówię, miał tam 6-7 lat, jak był w Warszawie. A później takie zdanie, jestem Amerykaninem z polskim sercem. I takim go zapamiętamy. A tak profesora Zbigniewa Brzezińskiego wspominał historyk dyplomacji dr Janusz Sibora. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a race of blade to call for hands of above. One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. cover heads up to lean on. Would it be good enough? To trójka już 28 minut przed dziewiątą. Pogoda piękna. Dziś prawie wszędzie słonecznie, jedynie w Karpatach może przelotnie popadać. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie. Od 20 stopni w Suwałkach, 22 w Warszawie, Elblągu, Piotrkowie i Bielsku Białej do 25 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. To trójka, 25 minut zostało do dziewiątej. Audycja podróżna. No, wydaje się, że dziś same skrajności będzie o ekskluzywnych pociągach i zdezelowanym samolocie, a także niecodzienna podróż wyzwanie z biciem rekordu świata w pływaniu w najzimniejszej wodzie na świecie. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zapraszają. Dzień dobry. Dziś będziemy na dalekiej północy, w bardzo zimnej wodzie. Zajrzymy też do kraju z pięknymi górami, gościnnymi ludźmi i pysznym winem. Najpierw o podróży i wyzwaniu, na którego myśl pewnie niejednemu ścierpnie skóra. Gościem audycji podróżnej jest Leszek Naziemiec, człowiek, który lubi ekstremalnie niskie temperatury. To znaczy, że teraz jest za ciepło. Teraz jest za ciepło. Żeby się przygotować do pływania w Arktyce, to nie jest taka dobra pogoda dla nas. I treningi odbywamy teraz w mroźniach po prostu rzeźniczych, gdzie możemy mieć temperaturę temperaturę minus 14 stopni. To poczekaj, po kolei. Powiedz najpierw, przygotowujecie się do wyprawy, żeby popływać w Oceanie Arktycznym, ale nie pływać kajakiem, nie pływać w jakichś piankach, tylko pływać normalnie w kąpielówkach. Tak. Naszym celem jest zrobienie najdłuższego przepływu w historii w warunkach arktycznych, w samych kąpielówkach i czepku. Obecnie jest przepłynięty tylko kilometr i uważamy, że to właściwie jest wstyd. Tutaj pływając na Śląsku, czy startując w Czechach i w innych zawodach, pływamy praktycznie przez całą zimę dystansy od 800 do 1600 metrów i chcemy przepłynąć milę angielską, czyli 1600 metrów, co najmniej w Arktyce. To jest nasz główny cel. Mówisz chcemy, to znaczy, że nie będziesz pływał sam. Ile osób będzie pływało? Pływaków przygotowujących się do pokonania mili jest czterech. Poza tym jest dziewczyna Kinga Corin, która może nie przepłynie mili, ale wejdzie do wody i będzie to pierwszy kobiecy przepływ w historii w warunkach polarnych. Dlaczego? Co was kręci w tak zimnej wodzie? No, przeciętny Polak, nawet jak wchodzi do Bałtyku w sierpniu, no to jest mu zimno. Dlaczego chcecie pływać w tak zimnej wodzie? Ja myślę, że można odwrócić to pytanie i zapytać się, co się dzieje z nami, z Polakami, że właściwie czegoś takiego naturalnego nie robimy, że nie wchodzimy do otwartych akwenów i nie pływamy sobie jesienią, zimą, po prostu naturalnie, bo gdzie indziej się to robi? Robi się to w Czechach, robi się to w Wielkiej Brytanii, robi się to w Irlandii, gdzie ludzie po prostu przychodzą i pływają, a woda ma 12 stopni, 11 stopni. Myślę, że to jest brak takiej kultury pływackiej w Polsce. Możesz powiedzieć wprost, że czerpiesz przyjemność z wchodzenia do ekstremalnie zimnej wody? Bez filozofowania? Dobrze, tak. Robimy to dla przyjemności. Jest dużo endorfiny, jest adrenalina. Po prostu nas to kręci, to jest ważne. I czujemy się lepiej. W pierwszym sezonie jeszcze może jakieś miałem przeziębienia i chorowałem, ale później to zupełnie odeszło. Wiem, że też chcecie zwrócić uwagę na kilka rzeczy, pływając w Arktyce, między innymi na zmianę klimatu. Nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, ale trochę się to robi taka podróż właściwie nostalgiczna, bo być może to jest taki ostatni moment, że będzie można zobaczyć granice lodu stałego, latem, faunę jeszcze, która może być skazana na zagładę i chciałbym, żebyśmy po prostu wiedzieli, że to, co tutaj robimy, to, co robimy z rzekami, jak opalamy swoje domy, że to ma znaczenie tutaj dla nas, ale odbija się też tam na górze i to wróci do nas po prostu później. Czy tam czyhają na was jakieś niebezpieczeństwa, bo zimna woda to jedno, ale zwierzęta tam też są? Największym zagrożeniem dla nas są niedźwiedzie polarne, dlatego cała akcja nasza będzie odbywała się z jachtu, dlatego że przebywanie dłużej na lądzie no, grozi spotkaniem z niedźwiedziem, jest ich sporo. No z tym się przede wszystkim liczymy, natomiast w samej wodzie są orki, są duże walenie. Bardziej się obawiamy warunków pogodowych, sztormu. Chciałbym wrócić do tych przygotowań, od których zacząłeś, bo no, trochę to brzmi niewiarygodnie, że człowiek do pływania przygotowuje się w rzeźniach. Wy po prostu wchodzicie do takiej rzeźni, zamykacie się i spędzacie tam długie, nie wiem, godziny, minuty? Robimy też takie rzeczy, że zamykamy się w tej rzeźni chłodniczej w minus 15, ale te odczucia, które mamy, one są takie dość łagodne w porównaniu z zanurzeniem w wodzie. Owszem, siedzimy godzinkę w kąpielówkach w minus 15 po prostu sobie, czy tam trochę dłużej, ale podstawą jest wejście do zbiornika z wodą osoloną. Ostatnio pochwalę się, że osiągnęliśmy temperaturę minus 4. Była to woda w stanie płynnym, żelowato-lodowy glut, coś takiego. Nawet w takiej wodzie człowiek jest w stanie funkcjonować, okazuje się. Powiedz, czy będzie można wam jakoś kibicować, śledzić tę wyprawę? Tak, nasza wyprawa nazywa się Balvitten KLG Arctic. Można śledzić nasze poczynania od praktycznie wylotu w Arktykę do tego, jak te próby przebiegają. Mam nadzieję, że nie będzie nic dramatycznego, że po prostu pokażemy, że to się robi, obalamy mity, możemy pływać, da się to zrobić. No właśnie, da się to zrobić, masz już pewne doświadczenie w pływaniu w zimnej wodzie. Próbowałeś przepłynąć kanał La Manche, płynąłeś też w sztafecie przez Bałtyk z sukcesem. Kanał La Manche przepłynąłem w sztafecie. W moim pierwszym przepływie solo miałem stan morza 4, czyli była wysoka fala i ona po prostu mnie zniosła w połowie kanału za bardzo, powiedzmy, w kierunku Belgii, więc muszę tam wrócić. Jeżeli chodzi o Bałtyk, to jestem bardzo dumny z tego, że udało się przeprowadzić pierwszą sztafetę z Dziwnowa w okolice Ystad, oczywiście w kąpielówkach, przepłynęliśmy to w zeszłym roku. Czego się życzy pływakom w takich ekstremalnych warunkach? Chyba nie ciepłej wody. Dobrej pogody, żeby nie było sztormu, żebyśmy byli w dobrej formie, żeby było bezpiecznie. To dobrej pogody życzymy, trzymamy kciuki. Leszek Naziemiec, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Audycja podróżna. Teraz szybki rzut oka do doniesień agencyjnych ze świata podróży. Jeśli mają państwo jakieś wyobrażenie o indyjskich pociągach, to proszę posłuchać. Na tory w tym kraju trafiły właśnie super nowoczesne składy. Mają bezprzewodowy internet, klimatyzację i ekrany dotykowe z systemem rozrywki pokładowej. Na razie kursują na trasie Mumbai-Goa, a cena jest oczywiście dużo wyższa od klasycznych połączeń. Amerykanie policzyli, ilu turystów odwiedza ich miasta. Wśród gości z zagranicy zdecydowanie wygrywa Nowy Jork z ponad 12 milionami turystów rocznie. Dalej jest Las Vegas, Miami i Los Angeles. Wśród ulubionych kierunków samych Amerykanów lista wygląda zupełnie inaczej. Pierwsze jest Orlando, dalej Chicago i Atlanta, a Nowy Jork dopiero na czwartym miejscu. I jeszcze nie lada gratka dla kolekcjonerów. Na sprzedaż jest samolot. Bez silników i z wybrakowanym kokpitem, ale cena może dojść do ponad 3 milionów dolarów. Samolot bowiem to nie byle jaki. Jego pasażerem przez wiele lat był Elvis Presley. Od tego czasu w środku nic się nie zmieniło. Nadal można siedzieć w czerwonych, aksamitnych fotelach. Są marmurowe umywalki i drewniana zabudowa. A my już teraz zabieramy Państwa do Gruzji. Jest z nami ojciec Paweł Dyl. Dzień dobry, szanowni bardzo, witam serdecznie. Co słychać w Gruzji, ojcze Pawle? Właśnie jestem teraz w drodze do Ahaltsike i spotkałem po drodze osoby przy budce, która sprzedaje chaciapuri. Jak dowiedziano się, że jestem z Polski, bardzo byli zadowoleni. No Gruzja bardzo wiele zawdzięcza Polsce, szczególnie właśnie tą wolność. Nadal jest ten sentyment do Polaków, utrzymuje się? Bardzo, bardzo duże. A Polaków bardzo dużo do Gruzji przyjeżdża w ostatnim czasie, bo takie mam wrażenie, że to bardzo popularny kierunek teraz. Coraz to więcej. Ja bym powiedział, że takim trzecim czy czwartym językiem mówionym w Gruzji to jest język polski. Czy są właśnie w Gruzji jeszcze takie miejsca, takie trochę dziewicze, takie trochę nieodkryte, bo to się w ostatnich latach stał kraj dość mocno turystyczny? No ja myślę, że jeszcze jakieś takie miejsca się znajdą, ponieważ jest bardzo takich dużo wiosek, które jeszcze nie zostały odkryte przez turystów. Gruzińskie wioski, które jeszcze żyją życiem przed, no tak w Polsce, przed 20-30 lat, jest ich jeszcze bardzo dużo. Taka prośba od człowieka, który od dłuższego czasu mieszka w Gruzji, żeby również właśnie z takim szacunkiem podchodzić do życzliwości i gościnności Gruzinów, bo niekiedy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś mówi, no troszeczkę naiwni ci Gruzini, bo tak nakarmili, dali spróbować bardzo dobre wino, dali miejsce noclegowe i to wszystko za darmo, więc no warto, żeby też była też taka odrobina też wdzięczności. Czyli oni są bardziej gościnni od Polaków? O, ja powiedziałem, że o wiele, wiele bardziej. A jak rozwija się Gruzja? Czy żyje się lepiej w Gruzji, nie wiem, porównując czas przed chociażby, no nie wiem, 5-10 lat? Gruzja przeskoczyła pewien etap rozwoju. Czyli przeszła na przykład od liczydeł do nowoczesnych sposobów komputerowych rozliczenia. Na przykład, nie wiem, sposób, jak otrzymujemy mandaty. To chodzi SMS-em. Jest o wiele mniej biurokracji niż w Polsce. A wiosna pełną gębą już w Gruzji? Ja bym powiedział już lato. No dzisiaj gdzieś 25 stopni. Pięknie. Tutaj właśnie jestem w ostatnim polem, właśnie zatrzymałem się teraz samochodem. Pełno rumianku, praktycznie całe białe pole, piękne kwiaty. Cudownie, wokół piękny góry również. Dziękujemy serdecznie za tę opowieść. Ojciec Paweł Dyl był naszym gościem. Kłaniamy się, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, dziękuję. To tyle na dziś. A zdjęcia między innymi z Gruzji można znaleźć na naszym Facebooku Audycja Podróżna. Do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city light. I could never beat storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between space in the city light. All we are is you. The stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Let's put some light into our lives. But keep the stone that's in your eyes. Let's put some light. Blanche, City Lights. Tu Trójka, 13 minut zostało do 9. Teraz pora na... Terminal trzeci. To oni siedzą za sterami samolotów. To ich głos najczęściej słyszymy podczas rejsu, kiedy to informują, gdzie aktualnie się znajdujemy. Dziś o tym, jak naprawdę wygląda praca pilota. Owo naprawdę nie jest przypadkowe, wszak na temat tej akurat grupy zawodowej krąży wiele mitów. Jan Niebudek. Wczoraj robiłem dwa rejsy, byłem w Wenecji i we Lwowie. Mówi kapitan Bolesław Radomski w polskich liniach lotniczych za sterami Embraera. Wenecja i Lwów to piękne miasta, ale tym razem nie udało się ich zwiedzić. To są takie, że powiedzmy tam 40 minut na miejscu i z powrotem, także w sumie 4 odcinki. No i czasami to jest bardzo trudne, wymagające, ponieważ robimy też dość długie rejsy, tak jak na przykład do Odessy i potem do Mediolanu, no to wychodzi ponad 12 godzin pracy. Więc ten czwarty odcinek już jest naprawdę dość męczący, no bo lecimy już niedotlenieni, zmęczeni. To, że występuje powiedzmy jakieś zmęczenie, to nie oznacza, że my tam zasypiamy i nie wiadomo, co się dzieje. No nie o to chodzi, tylko po prostu jakby to są już trudniejsze dla nas, dla lotników momenty, ponieważ no właśnie to niedotlenienie jest takie chyba kluczowe w tym wszystkim, gdzie jednak jak jest mniej tlenu, organizm już przez te ileś tam godzin, to włącznie wychodzi prawie 8 godzin lotu, no to już naprawdę odczuwa właśnie ten brak tlenu, czy bardziej zubożony tlen, który my oddychamy, no i to właśnie powoduje, że potem po wylądowaniu wręcz trzeba zaczerpnąć tego świeżego powietrza. Czyli otwarte okienko nie jest do końca przypadkiem tutaj. No nie, no nie. Otwarte okienko w kokpicie oczywiście. Po wylądowaniu oczywiście. Mamy takie specjalne maski, które w każdej chwili możemy założyć, jeżeli jest potrzeba, żeby właśnie dostarczyć tlen do organizmu, jeżeli jest poczucie, że brakuje tego tlenu, to jak najbardziej można z tego skorzystać i wystarczy naprawdę parę wdechów, żeby ten organizm się już dużo lepiej poczuł. Taki typowy dzień pracy pilota jak wygląda? No właśnie, nasz typowy dzień nie jest taki sam. To znaczy, mając grafik taki miesięczny, codziennie sprawdzam godzinę meldowania. Godzina meldowania to jest konkretnie godzina przed startem. Spotkanie z załogą, zaplanowanie lotu, prognozy pogody, sprawdzenie ilości paliwa, jaka będzie konieczna podczas podróży. Przygotowanie do lotu to zagadnienie, do którego wrócimy wkrótce. Dziś jednak skupmy się na organizacji pracy pilota. Jeżeli właśnie rozpoczynamy po 6 rano, ale w ciągu dnia, no to możemy nawet pracować 13 godzin w tych czynności lotniczych, więc w tych 13 godzinach możemy wykonać 4 odcinki, a nawet zdarza się, że jeżeli to są krótsze rejsy, na przykład po kraju, to nawet można wykonać 6 odcinków. Także można podejść do Krakowa, do Katowic, jeszcze do Gdańska i oczywiście z powrotem do Warszawy, więc z tym wychodzi tych 6 odcinków. A potem ile odpoczynku? No najczęściej 12 godzin. To jest takie minimum, które musi być zapewnione. Na przykład kończymy pracę o 19, no i o 7 rano już możemy podjąć kolejnego dnia kolejne działania lotnicze. Tak naprawdę możemy pracować 6 dni pod rząd w przeciągu kolejnych 28 dni. Nie możemy przekroczyć 100 godzin, ale lotu. A lot się liczy od wypchnięcia samolotu lub ewentualnie ruszenia samolotu do zatrzymania samolotu. Czyli to nie jest od startu do lądowania. Mamy też takie nocowania, czyli startujemy około 20:30. Lecimy, no powiedzmy, 2 godziny, czyli powiedzmy po 10, po 22 już jesteśmy na miejscu. Jedziemy do hotelu. Około 11, po 11 już możemy spokojnie rozpocząć odpoczynek i potem około 6, 6.30 musimy wstać, tak żeby się przygotować do tego kolejnego rejsu, a konkretnie po prostu zjeść śniadanie, pojechać busikiem do portu lotniczego, przygotować samolot i wystartować. Znowu zatem o zwiedzaniu miasta nie ma mowy, chyba że... Myślę, że jeżeli mamy takie pobyty, czyli na przykład lądujemy po południu, dopiero rano startujemy i mamy trochę więcej czasu, to wtedy tak, na te parę godzin zawsze można pójść coś zobaczyć, zwiedzić. Obecnie mamy nocowania w Bukareszcie, w Sofii, teraz w Kijowie, jeszcze za chwilę we Lwowie, także no jest parę takich destynacji, gdzie można właśnie pójść coś jeszcze sobie zobaczyć. Oczywiście możemy pójść, jeśli chcemy w ogóle opuszczać hotel, choć we Lwowie na pewno warto. Przy okazji port lotniczy oddalony jest zaledwie 6 kilometrów od centrum tego ukraińskiego miasta, a obecnie nosi imię króla Daniela Halickiego, a w 2010 roku, kiedy to radni debatowali nad patronem, pojawiały się pomysły nazwania go imieniem rzeźbiarza Jana Jerzego Pincela, ale też Stepana Bandery, co zapewne nie wzbudziłoby wielkiego entuzjazmu wśród pasażerów z Polski. Port otwarto w 1929 roku, kiedy to miasto leżało w granicach Rzeczpospolitej. Już wtedy można było stąd polecieć do Warszawy i Krakowa, a dziś na lwowskie lotnisko, które przy okazji turnieju Euro 2012 doczekało się rozbudowy, polecimy także z Wrocławia i Poznania. A Terminal Trzeci i Jan Niebudek wracają za tydzień. Bardzo dziękujemy. To już prawie wszystko od nas na dziś, a na zakończenie ja chciałabym podzielić się z Państwem wspomnieniem wczorajszego wieczora. Ja pracowałam na Myśliwieckiej nad audycją, a tuż obok na Agrykoli bawili się studenci. Warszawskie Juwenalia potrwają jeszcze do 3 czerwca. Tych koncertów będzie, myślę, dużo więcej i jeszcze w Warszawie, no ale nie tylko w Warszawie Juwenalia przecież. Ale wracając do Myśliwieckiej, przez okno słyszałam wczoraj między innymi organka i tych panów. Fisz, Emadę, Tworzywo, Na do widzenia, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej i Katarzyna Pruchnicka. Miłego dnia. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botoks, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Zapraszamy do reklamy.